pinchamos a música e comenzamos o noso programa do día 10 de marzo. Benvido, Armando, boas tardes. Boas tardes, Xulio, queridos ointes. Hoxe comezamos o programa dun xeito diferente de outras ocasións, porque estamos no estudio intentando que todos vostedes, bueno, pues teñan coñecemento de todas as noticias que nos chegan dende Galicia, pero dun xeito diferente. Hoxe, porque estamos no estudio número 2. Hoxe enlatámonos, non? Si, hoxe vamos a enlatálo. Hoxe tócanos... Vamos facer de sardiñeiros. Tócanos facelo de outra maneira. Bueno, pois o caso é que queremos que estas dúas horiñas de radio en galego poidan ser amenas para todos vostedes. Seguimos con música, temos aquí moitísimas cousas para que todos vostedes poidan disfrutar. Gracias á compañía do noso amigo Armando, pois poderemos ter un programa destas dúas horiñas de radio entretido e interesante. O primeiro que vamos a facer é comprometer a Armando para que nos fale dun traballo que vai a comezar precisamente o día 13 de marzo. Apunten ben, anoten ben, o día 13 de marzo, é dicir, o próximo martes, en Radio San Boi. Tes os micros, veña, comeza. Pois comenzaremos ali un programa que foi encetado, pois nada máis e nada menos que foi encetado por ti, naquelas xai uns anos. Naqueles primeiros anos que se comenzaba aquí en Barcelona a facer os programas en lingua galega, e eu lembro que estuve en Radio San Boi, pois estuve precisamente contigo, que ti fuches que en encetaches ali en Radio San Boi. E lembren que en Radio San Boi estaremos no 89.4, e despois por antena iremos dando pois os números de teléfono que para que poden entrar en directo con todos nós ali desde Radio San Boi. Pero lembren que hoxe estamos aquí en Radio Coruña no número 104.6. Será esta música que se escoitará de entrada, ¿verdad? Exactamente. Muiñeira de Cabana. Bueno, pois xa saben, que se vayan acostumbrando a ela. É dicir que radio, as radios municipais, exactamente, as radios do Baixo Llobregat, por eso sí, de aí vemos o seu nome de Galicia Novais, pois galegos Novais, vais a escoitar en Radio San Boi. E bueno, seguimos escoitándola aquí en, exactamente, Radio Cornellá, ¿no? Exactamente, que se pode, pois o mesmo se pode escoitar en Radio Cornellá, que en Radio San Boi, que en outras emisoras, porque non vamos ser nosotros os únicos que teñamos esa muiñeira de Cabanas, pois posta, esta muiñeira moi coñecida, moi bailable, e ademais de eso, que esta muiñeira xa non é a primeira vez que eu a poido que eu a escuitei. Bueno, pero quedará como sintonía do programa Galegos no País. Exactamente. Outra cousa máis, Armando, porque ti, bueno, pois non eres novo nesta tema da radio. A comunicación da radio a ti veuche dende hai moito tempo, non? Pois contanos a historia, a ver, como mira, como a min caeume, case se pode dicir que me caeu así, pois como de golpe a porrazo, porque foi alá pola primavera do ano 1983, cando eu escomenzaba, ou escomenzaban algúns outros tamén, e a min sempre me tiña iso do medio de comunicación, sempre me foi unha das cousas que me gustou, que quizás se fora máis noviño, quizás me metera na universidade e estudiara a carreira de periodismo, porque era un dos temas, e é un dos temas que a min máis me gusta. Pero cando escomencen, tens que ter en conta que en aquelas datas un rapaz que chega a Barcelona e ali polos anos 83, pois lle dicen, porque eu comecei nunha radio que despois foi pechada, da man dun galego. Ajá. Como da man dun galego, Roberto Castro, das terras do Incio, ali preto a Monforte de Lemos. O sea, tamén lugués como a ti. Sí, lugués como a min. E entonces levou-te entonces o Roberto ali a radio e dixe, tens que falar aquí. Sí, levou-me a radio para que vira pois como estaba, como se facía, como non se facía. Ajá. E entón díceme, por que non fais un programa de radio? E entonces eu escomencei pois con media hora. E entón, pois naquela media hora quizás bebín litro e medio de auga, porque tiño os nervos que non vexas como estaba. pero eu gustábame. E entón conservo moi bons recordos daquel comenzo. Foi un comenzo moi bo. Tiñanme personas xa preparadas para que me chamaran. Eu non sabía quen eran, pero eu estaba no estudio e entonces él pois estaba metido na pecera e él me iba pasando as chamadas. E a primeira chamada que recibín foi de súa nai. Ajá. E entón pois a min aquilo foi cando me empezou a gustar, porque digo, caramba, están moindo. Estaba a participación da xente, non? Exactamente. Eso enganchoute, a participación da xente. Exactamente. Despois daquilo de estar con Roberto, despois metíchete con Paquita, non? Sí, despois de estar con Roberto metíme con Paquita, pero vouxe contar o que me pasou estando con Roberto nesa emisora. Pois eu escomencei o programa, escomencei con media hora, pero é que despois foi unha hora, despois xa eran dúas. Chegaron a ser hasta case 4 horas. Carai. Pero había que compartir con moita música. Ajá. Porque eu cansábame, a verdade é que cansaba. A auga non me daba, xa non me cuía máis. E entón, pero despois fun calmando os nervios. Ajá. Fun calmando os nervios e entonces, pero ao cabo dun tempo que eu levaría pois como 6 meses facendo o programa, e entón pois eu pois cando un día salindo dos estudios pregúntanme se eu era quen facía o programa e tal, e aparecese un señor de nave de Suarna, un tal Morodo, que me fai un agasallo. Dice, este agasallo fagocho porque fuches o primeiro que falaches en galego e además falando de nave de Suarna. Ah. E fiz un agasallo dun orrio astur galego, ou galego astur. Está ben. E eso conservo, pois, con eso. Pero despois escomencei, cando ali se pechou a emisora e tal, pois eu notaba ese gusanillo, notaba esa cousa de falta. Entón, un día, pois, atópame con Paquita, que eu xa coñecía, porque era hosteleira igual que eu, e entón eu, pois, escomencei con Paquita, e dixo, mami, a mí facíame falta un colaborador. Se queres vir a colaborar, pois aquí tes un sitio. Así o fixen, eu va a colaborar, e eu primeiro preguntei como salimos en antena aquí, porque claro, daquela pois a emisora estaba montada dun xeito en fin, caseiro, non? Daquela. E entón, pois eu escomencei con ela, había outro rapaz, pero ela, pois ao cabo de ano e medio ou dous anos, pois ela escomenzou a poñerse mala. E entón dixo, me gustaríame que seguiras tú o programa de radio e que o fixeras pois aquí igualmente. E así foi pois, como foi comenzando, pero xa solamente pois facía o programa en 2 horas, non facía máis, porque a radio era bastante cansada, ademais eu tiña que traballar, non vivía da radio, e entón pois eso era un traballo bastante duro, porque había que preparar. Eu non estaba tampouco como hoxe, non tiña as persoas como por sorte tuve ao cabo dun tempo, e agora pois aínda me sinto máis contento, porque vexo que hai xente que recoñece pois esa labor que eu fixen en aqueles comenzos. Anco houve unha persoa que foi, dice que foi o primeiro, pero es comenzamos nas mesmas datas máis ou menos pois a facer ese traballo na radio en lingua galega. O sea, se que dende o ano 83. Sí, exactamente. Aquela experiencia que che levou a traballar con el precisamente Roberto, pois despois colleuche ese gusanillo, como diste, e a partir de aí pois fuches encadeando unha con outra, e a verdade é que pois desde aquela época ata hoxe mesmo, bueno, ata moi pouquiño, seguiche traballando na radio e bueno, pois dedicándote a este hobby que en realidad non é, como ti decías antes, si puideras pasar pola universidade seguro que hubieras pasado diante de sí, de nada para poder perfeccionarte en este aspecto. O caso é que bueno, pois o día 13 ás 4 da tarde no dial de 89.4 de Radio San Boi, pois teremos a oportunidade pois de de poñer en marcha outra vez ese programa que se chamaba Galegos Novais, e que tamén se pode atopar en internet, non? Exactamente. blogspot.com. Bueno, agora vamos a intentar poñer unha peza de música que a semana pasada recibimos o disco de María Oceo, que ademais presentou en Santiago, que nos convidou a ir alá, que está con Ramil, que bueno, co consellero de Cultura tamén. Que moitas cousas temos que dicir dela, que en realidad pois aprecianos e nos apreciámola tamén, claro. Exactamente. Se non fora por eso, non estaríamos aquí agora mesmo falando precisamente dela. Vamos a ver se escoitamos unha peza de música que se titula digo eu, María la Portuguesa. Vamos a ver se somos capaces de colocar. Vamos a ver. Non queres sair, espérate un momentiño que sí que o ponemos. Espera, a ver, vamos. Bueno, pois non queres sair a primeira, sair, vamos, bueno, vamos a poñer pues a segunda. Se non é, pois esa, pois a segunda. Aí vai. Demo. Temos problemas ahora na preparación. Vamos a ver, intentaremos poñer outra máis que mentras está cargando precisamente o programa, o que vamos a facer é intentar poñer outra peza de música das que tiñamos escollidas para calquera delas vale, porque A danza de San Roque de Milladoiro que interpretaron en Galicia de Maeloc. Vamos a ver se somos capaces de apoñela. Eu creo que sale así de fondo, viña. Aí vai. Está puxo o disco e entonces está recollendo. Thank you. xa estamos aquí outra vez de volta. Pois sí, e ademais esa peza era fermosísima. Era interesantísima, claro que sí. E sigue sendo. Xa temos preparada tamén a outra que dicíamos de María Oceo, pero que de fondo sonanos algunha outra que tamén temos aquí na nosa discoteca. O que quería comentarche era algo das noticias que nos chegan dende Galicia. Algúnas delas bastante interesantísima, como por exemplo, verás, y la Lelo. O mellor non tiveches ocasión de falar dela. Ila Lelo é unha nova proposta de música en monólogos que se vai a poñer en marcha entre Budiño e Blanco. Bueno, falamos de Xosé Manuel Budiño como porque resulta que é un dos grandes representantes da nosa música galega, non? Exactamente, e ademais coñezco persoalmente. Carlos Blanco é un gran monologuista, unha persoa que sí, presenta moitísimas cousas interesantísimas. Por exemplo, cando vayamos despois vamos a poñer Rayanas, sí, que son as nosas amigas de Malvela que cantan bueno, pois entonces resulta que Carlos Blanco fai a presentación delas en YouTube, non sei se te has fixado en algún momento, pois resulta que fai unha presentación extraordinaria delas, non? Sí. Bueno, pois esta presentación que fai agora mesmo este dueto que fan o Gaiteiro de Moaña con Carlos Blanco é un dueto extraordinariamente interesantísimo. Vamos a ver se somos capaces de poñer parte do que di aquí, sale aquí precisamente na nosa emisión, porque témolo aquí deste xeito. Vamos a ver que dice. Non creo que está mal posto. Vamos a ver. Mentre tanto, comento xe tamén outra noticia que aparece aquí culturalmente. O Congreso dos Diputados insta ao Goberno Central, espero que sea, insta ao Goberno Central a colaborar no ano de Celso Emilio Ferreiro. Ah, claro, sí, é unha das partes importantes da cultura galega. Mira, titúlase deste xeito, y la Lelo, aí vai. O canalla pa dar sus manos. Chica, este truco está más que yo también me lié con un morbo de morbo. No me las chicas, ¿ok? No me las chicas, ¿eh? Vale, amigos, chicas. Un, dos, tres, ya. Yo también me lié con un morbo de morbo. ¿Qué te parece? Fabuloso. La sesión Bermú, la fiesta de campo la América. Yo también pillé un puntillo. La sesión Bermú, la fiesta de campo la América. Orgullo campo la América. Pois ben, este era o tráiler, digamos así, da noticia tan interesante que a gaita pasan os pratos. Xosé Manuel Budiño muda de terzo e pásase á música electrónica. O artista de Moaña forma dúo con Carlos Blanco en Ilalelo, un proxecto no que se mestura música e humor, monólogos e ritmo de rap que fan cantar o público, en os que se mestura o texto preparado con cuestións centradas na actualidade e vencelladas a cada lugar onde chega a actuación. A orixen desta proposta, deste proxecto, está no ano 2003, cando Carlos Blanco pois improvisou un rap durante unha actuación de Budiño en Ortigueira. Logo de estrear o formato en Ferrol e en Bueu, o Paf Puti Club da Coruña acolle o día 9 a seguinte actuación. A xira ten as seguintes citas no Clavicémbalo de Lugo e o 16 de marzo no Liceu do Porriño, para continuar polo Grove, Cerdido, Celonova, entre outras localidades. Interesante, non? Hombre, tanto. Ademais, a mí faime ilusión por, bueno, xa en sí polo personaxe, non? Pero faime ilusión tamén por Xosé Manuel Budiño. Claro, porque parecía que estaba un poquinho escondido, non? Sí, sí, exactamente. Que non se oía nada del, sí. Sí. E entón, pois, eu coñecínlo a él personalmente, porque é de Moaña, e eu teño uns grandes amigos en Moaña, como Xel Ríos, uh-huh. Un home. Xosé Manuel Budiño, pois, aprendeu como aprendeu Carlos Núñez, ven da mesma escola. Beberon doutros grandes gaiteiros, beberon tamén de Portela, e entón, pois, un día estando, pois, con Xel Ríos, presentouse Xosé Manuel Budiño tamén, porque Xel Ríos era, pois, hosteleiro, tiña un restaurante, e aparte de iso, pois, cantaba. Uh-huh. E a maneira que tiña Xel Ríos para preparar as cantigas, pois iba así a sitios recónditos, non? Pero que iba no seu coche e empezaba a tararear. Uh-huh. E el paraba o coche nun sitio, escribía, pam pam, e entón el era como iba sacando as cantigas. E digo eu, un día tuve a sorte de poder facerlle unha entrevista, e digo eu, por que non cantas alguna cantiga en castelán e tal? Digo, é que non me salen. Ajá. A mí eu solamente canto en galego, vaya donde vaya. Porque él foi barbeiro, remeiro, boxeador, cantante, restaurador. Caray. Un home de los mil oficios. Sí, enremador. Caray. Pero unha das cousas que me deixou impactado, conoceu o seu pai aos 20 anos. Demo. Seu pai estaba fora. Ah. E nunca puido coñecer a seu pai hasta que tuvo 20 anos. ¿No? E dice, despois, pois, eu sempre vivín con miña nai. Perder aquel... Sí, dice, perder, dice, eu perdín a esencia de pai. Ah, claro. E eu hoxe, pois, dedícase solamente á música, e tamén se meteu nesto das inmobiliarias. Ajá. Deixou o restaurante e agora sigue casi inmobiliarias. Tú paseas polo Paseo Marítimo da Moaña e é raro que non te atopes con Xel Ríos. Ajá. Como eu me atopei con Xosé Manuel Budiño, que dice que cando lembras cando houve aquela pelexa pola silla? Sí. Pois dice, elí onde me inspiro eu, mirando a rías, e desde ali inspiro meu a tocar e a preparar música. Iso, bueno, me dicía Xosé Manuel Budiño. A peza que tiñamos antes preparada, prometido aos nosos ointes, que se titulaba María la Portuguesa, da nosa María la Doce. A ver, aí vai. Las noites de cravos e luar, de Ayamonte até Vila Real, en rumo pelo río, entre suspiros, una canción ven y va, cantada por María, por amor a un andaluz. María es alegría, vamos, y agonía. Conhecer esse homem numa noite entregou. Ai, Maria la portuguesa, desde Ayamonte até Faro, ouve-se este fado pelas tabernas, onde bebe vinho amargo, porque canta com tristeza, com os seus olhos fechados, por amor desgraçado, por isso canta e por isso pena. Fado, porque me faltam seus olhos, fado, porque me falta sua boca, fado, porque se foi pelo rio, fado, porque se foi pelas sombras. Que uma noite nos barcos de contrabando o lagostim foi pescar, e na sombra do rio disparo se ouviu, e daquele sofrimento nasceu o lamento desta canção. Maria la portuguesa, desde Ayamonte até Faro, ouve-se este fado pelas tabernas, se bebe vinho amargo, porque canta com tristeza, com os seus olhos fechados, por amor desgraçado, por isso canta e por isso pena. Porque me faltam seus olhos, fado, porque me falta sua boca, fado, porque se foi pelo rio, fado, porque se foi pelas sombras. Preciosa, non? Desde logo, que deste disco que eu estuve escoitando, me parece a min que non hai ninguna que non me guste. Sí, todas as 13. As 13 que ten, encántame. A parte que me encanta a súa voz. Vina, pois, no Facebook, porque me fixen amigo dela, mandoume saúdos, mandoume moitos parabéns, dixo que teñades moita sorte na nova andaina dese novo programa. Claro. Ela é Ramil. Sí. E xa lle dixen, a ver, a Ramil dixen, e a ver canto facedes os dous un traballo xuntos. Sí. Que nos poidais agasallar. Sí. Seguimos escoitándola de fondo, ves? Vamos a ver. O que quería, esa é a peza María Primera, me parece que se titula A Menina das Calzas Pardas. Bueno, quería lerche precisamente parte do que ela pon no seu disco, que se titula Fado con outro acento. E di así: foi un feliz acaso que me fez coñecer María do Ceo. Numa viaxe entre Lisboa e Genebra, Suiza, ya en pleno voo, encontré o guitarrista José Luis Nobre Costa, que me dice que unha señora galaico-portuguesa chamada María do Ceo tiña grabado unha canzao con música miña, intitulada Hortelá Mourisca, que, por certo, xa temos dedicada aquí a moita xente. Este que está a escribir, e este que fala de María do Ceo, chámase Arlindo de Carballo. Uh-huh. É un gran compositor, aparte de compositor, poeta, uh-huh, un gran músico, ¿no? Seguimos o que dice lendo de María do Ceo. Pude constatar a audición do CD Al Rescate del Alma, que é onde sale precisamente esa, uh-huh, peza de Hortelá Mourisca, que incluía esta canción, que se trataba de unha intérprete de grande cualidade e dotada de un timbre lindísimo. O sea que non solamente dicimos nós que nos gusta esta peza, sino que ademais outras persoas de moito calado importante pois falan da súa voz extraordinaria, non? Entonces resulta que ela dice que él dice que Hortelá Mourisca, interpretada por María Oceo, é sen sombra de dúbida a máis conseguida de entre as moitas versões já editadas, sendo apenas ultrapasada pela voz genial de Amalia. Claro, Amalia Rodríguez. Hombre, Amalia Rodríguez era un mito. Era un mito para a xente de portugués. Comenzou despois un relasonamento con María Oceo que levaría a unha grande amizade e a unha colaboración artística moito frutuosa. A Hortelá Mourisca seguiulle a grabación de Verde Galicia, incluída no CD titulado Fado e outras músicas, sempre con a mesma cualidade, Dúas Almas do Miño, con letras de Moncho Borrajo e músicas de que eu mesmo son o autor, e un marco na miña carreira en Alec María Oceo, non só por se tratar do primeiro CD de Fado totalmente cantado en galego, mas tamén pelos cuidadoso traballo de estudo da parte gráfica e sobre todo pela voz inconfundible da intérprete Valdamor, panxoliñas, villancicos, e tan lonxe revelan unha María Oceo con unha capacidade interpretativa notável nos máis diversos estilos musicais. No Bico un cantar e Un celme encantado son traballos verdadeiramente sorprendentes, pois non revelan unha María Oceo non só como intérprete, mas tamén como autora da maior parte das músicas. Trátase de dous CDs de prestixio onde María Oceo honra grandes poetas de Galiza pelas músicas e polo notable traballo gráfico. Sigue falando de María Oceo, menciona o traballo titulado Fado con outro acento. Trátase aquí de unha selección rigurosa de fados, moitos dos quais xa se tornaran clásicos: A Menina da Calza Espardas, A Rúa Máis Liboeta, Ai María, A Xanera do Meu Peito, Os Teus Ollos Son Dúas Fontes, Son Deliciosas en Acuarelas, Aí Está Pena de Min, Un Dolorido Lamento Foi Deus, Un Fado Repasado de Lismo, Encántame Un Fado Miñoto. Pretende o autor da letra levar de forma simbólica até os ouvidos dos ouvintes deste CD, a través do fado corrido de Lisboa, a relación efectiva que existe entre Galicia e Portugal, especialmente a relación da xente do Miño, non? É mellor portavoz non habería do que María Oceo. Todavía pois que o fado se tornou patrimonio da humanidade, el xa é do Miño, da Galicia, do mundo. Que fases aí? Lisboa simboliza o pranto de Lisboa pelos seus fillos que un día partirán do Tello e que perderán e que se perderán no mar. Con que voz é porventura o máis belo de todos os fados, que pelo sublime poema de Camões, quer pola magnífica melodía con que Alain Oulman o vestiu. Con sons divinos transformados en música, eis o fado, o máis alto nivel, na voz da bellísima María Oceo, con o acento de doçura e suave melanconía que só a lingua de Galicia, patria de trovadores, sabe transmitir. Pois sí, Arlindo de Carballo. Vamos a escoitar entonces o poema que menciona aquí. Esa palabra que dice de Celme, a mí tráeme tráeme grandes recordos. Claro que sí. Vamos a escoitar o poema de Camões que se titula, como xa dixemos antes, Con que voz. Aí, vamos a ver, aí sona de para todos vostedes. Thank you. aproveita. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza. Alegria do passar, de tanto mal a causa é amor puro, devido a quem de mim tenho ausência, por quem a vida em mais é aventuro, por quem a vida em Así termina este poema. Para nós é un traballo extraordinario este de María Doceo. Para todos vostedes seguro que se queren escoitalo tamén se escoitará, seguro que Armando porá no seu programiña de radio Galegos Navais, que estamos falando do tempo del, porque en realidad queremos que toda a xente se enganche, que se vai enganchando xa. E ademais é un día por semana, é unha ouriña bastante boa así pola tarde, que de 4 a 5, e entón, pois, que non durman a sexta, que por un día que non durman a sexta non pasa nada. Bueno, poden dormirla tamén, pero que a verdade é que é interesante, e ademais para ese primeiro día terás seguro que alguna proposta interesante, que, bueno, pois, tratas de convencer, tratas de comprometer precisamente a Masito Bailó para que participe no teu programa. Sí. Tamén a mellor... Alguna persoa máis. Alguna colaboración especial. Intentaremos que, bueno, pois, algunhas persoas máis dos que están relacionadas con a nosa cultura tamén participen con nos. Seguro que a directora ou a responsable tamén fará a presentación desta nova apertura de programa en galego. Bueno, pois, María Doceo tamén se escoitará en Galegos Novais. Hombre, no, María Doceo non pode faltar. Oye, me atopo aquí tamén unha cousa que dicen o 20 é a rede social con máis uso do galego. Un 54% de mozos galegos que usan 20 empregan o galego. Bueno, como para... lingua, pues pa comunicarse. Parece que últimamente empezan a... que me teño rondando, eu digo, según o fado portugués. Fado, sí. Se fixo patrimonio da humanidade. Sí, sí. E o flamenco tamén. Pois porque non podíamos facer algo tamén, porque non se podía facer o galego. Tamén con tantos traballos que hai, pois tamén facelo como patrimonio. Estase facendo un traballo importante na Universidade de Vigo mediante ese portal tan interesante que é o dos rapaces que leva adiante Santi. Vamos a ver, despois poño hecho para que o vexas, pero o Galego nas Ondas, sabes? Uh-huh. É un traballo que levan facendo xa fai máis de 20 anos, quizás. Están tratando que a UNESCO recoñeza como patrimonio da humanidade. Exactamente. A transmisión oral do galego-portugués do norte. Uh-huh. Sabes, aquel galego, sí, sí. Aquela forma de comunicarse entre eles. Parece ser que ahora, no mes de abril ou maio, porán en marcha o seguinte programa para que a xente se adira e que sean capaces de poñelo, de levarlo adiante. Uh-huh. Ese 54% de xente que empregan o galego quer decir que, bueno, xa parece que hai máis da mitad da poboación infantil ou juvenil de Galicia que intenta recoñecer o seu propio idioma, ¿no? Exactamente. Que é o que digo eu, aunque onte precisamente estuve escoitando que eran cousas bellas, pero estuve escoitando pois como algúa xente ainda nos tempos de hoxe que se pelexen por culpa de que eu quero que o meu fillo estude en castelán, eu quero que o meu fillo estude en galego. Digo, pero se poden estudar as dúas da mesma maneira. Claro que sí. Pode ser perfectamente. Pero eu penso que iso ven de cando eu lembro preguntábanlle precisamente a Xosé Blanco de cando se a lingua galega podía, se podían estudiar o mismo en galego que en castelán. E dice, penso que sí. Se poden estudiar exactamente igual. Dice que non lles pase como me pasou a min cando meus pais me inscribiron nun instituto en Lugo. Se rían de min porque eu solamente falaba galego. E eu tamén li ven a miña vergonza. Digo, coño, tan parvo son que non sei falar castelán. Falaba con aquel acento da aldea. Bueno, pero era castelán. Que bonito é. Exactamente. Que bonito ese acento. Por eso. Que a xente non é capaz de imitar. Porque no. Intentan a decir, e este gallego que dice que. Bueno, no, claro. Pero como xes digo, eu digo, e iso non é galego. No, eso é. Digo, pero é un carallo na boca. Exactamente. Eso que falas ahora do carallo. Por exemplo, outro día apareceu no Facebook o dicionario do carallo galego. Dice, bueno, carallo, bueno, si dice, predicite, por ejemplo, que lle están tomando pelo, dice, vai to a carallo. Bueno, a verdade é que hai un dicionario extraordinario de esa palabra. Pero que para min é unha palabra, penso, e además ti que eres máis de letras, pois supoño que é unha palabra baleira, non ten o significado que moita xente pensa que ten. Vamos a ver, é un elemento máis do noso idioma, pero que aparte de eso, que sepas que precisamente hai unha pedra en Santiago de Compostela que se chama así, e sí. está nun sitio determinado, a ver se a xente, os peregrinos van a Galicia e a Santiago de Compostela, mellor por culpa dela. Exactamente. Si é por Santiago ou por culpa desa pedra. Que non me extrañaría nada. Para pedir fertilidade. Exactamente. Bueno, despois continuamos. Vamos a intentar poñer unha peza de música que se titula True Isqueira, que é do último traballo de Malvela, para todos vostedes, que antes prometimos yo. Pues ben, amigos, aquí seguimos no 104.6 da FM, que en Radio Cornellán. Bueno, pois, seguimos aquí, pois, con este programita que estamos a fazer, con este programinha que estamos a fazer. Falábamos fai un momentiño entre Xulio e eu, entre a xente, pois, que está, pois, a utilizar certos medios tecnolóxicos. Por exemplo, agora, pois, a xuventude galega utiliza esos medios tecnolóxicos, como é el 20, na rede, pero en lingua galega, un 54%. Pois vexo que a xente, pois, xa lle vai perdendo o medo á nosa lingua, porque a xente antiga, pois, dixéramos, nas datas de cando nos éramos, pois, uns chavales, uns mozos, case nos daba, nun comenzo, en moitas outras veces, nos daba casi vergonza utilizar o galego. Non é como hoxe, que é un orgullo, pois, poder utilizar a nosa lingua, a lingua galega. E debemos utilizala, pero nunca, pois, para agraviar a outras persoas, como se trata en moitos e dos casos con calquera, cando sale un tema, por exemplo, para defenderse, é que estás a falar galego, ou é que estás a falar catalán, ou é que estás a falar vasco. Pois non, todo eso non debe ser así, senón que debe ser, pois, para ben. As linguas é un vehículo de comunicación, é un vehículo para poder entenderse, e canto máis sepas, mellor. Eu sempre digo que aquela persoa que se encerra, que se pecha, pois nunha sola cousa, chega a coller hasta Alzheimer, porque non sale de aí. E non debe, pois, utilizar linguas, utilizar o que a internet, está ben ler libros en galego, en castelán, en catalán. Eu quizáis me atribiría antes a lelos en catalán que non en vasco, porque é unha lingua, pois, que descoñezco. Non vivín alí, e para dicir catro cousas que ao mellor, pois, tiño oído decir, pero para min a máis preta que tiño, a parte do galego, é o catalán, e como non, o castelán. Por eso digo que todo eso debe ser, pois, para utilizalo para ben. Nunca debemos despelexarnos por mor dunha lingua, nunca debemos despelexarnos por culpa de agraviar, o contrario. Temos que ser, pois, que as linguas é un patrimonio, e temos que sexan patrimonio, como é, por exemplo, a UNESCO, pois temos que recoñecer a lingua galega como patrimonio da humanidade. E xa se está a traballar sobre eso, xa se leva un tempo, sin mal non cuido, pois, de que se está a traballar, pois, ca lingua, a traballar para que a lingua galega sexa patrimonio da humanidade. E, se mal non recordo, é dende a Universidade de Vigo. Como, por exemplo, pois, podíamos tamén decir, hai moitas das cousas que podemos decir. Vamos a eso que lle chaman o money, a eso dos cartos. Así que, Marc, cando queiras.